Pacho. Antes de nada, agradecermos a Portas Ártabras a cesión do local unha vez máis. Un espazo que para nós tan entrañable e onde a palabra vai e ven en liberdade. Agradecermos a vosa presencia neste acto, que é o resultado dun traballo en equipo que se activa no mesmo momento da convocatoria dos premios, que, como ben sabedes, abrangue a narrativa para nenos, o teatro e a poesía. O traballo vai dende a preparación e actualización dos textos da convocatoria, a súa difusión, a recollida das obras presentadas, as xuntanzas de cada seu xurado, as individuais lecturas e análisis das obras, até o remate coa posta en común e valoracións, e máis a concesión dos premios. Xa que logo, normalmente, a finais de maio, entreganse os premios nunha sorte de festa familiar, que supón tamén a festa fin de ciclo do Facho. Deste xeito, a respecto do concurso de poesía, polo que estamos aquí, hoxe, salientamos o traballo do noso Carlos, pola coordinación na entrega das obras. Hoxe non está, polo está enfermo, está igual con gripe, con cousas desas. E como non, a participación dos membros do xurado, a prezada poeta Lucía Fraga, que tampouco está connosco, estaba aquí na presentación, pero bueno, non está ben, entón non puido ouvir. E o entrañable escritor Xulo López Valcárcel, que non está aquí connosco, pero como se estivera, porque digamos que é a figura alma mater dos premios de poesía neste momento. Tamén cabe mención de Diana Varela Puñal, á esquerda de Daniel Irimia, en representación da editorial Medulia, de cuxo prelo sae a obra premiada. A eles e a elas os meus máis sinxelos agradecementos polo traballo colaborativo, a calzón baixado, como lle gusta dicir ao Xulio, sempre unha expresión arxentina. E aos que estades aí sempre, Manoli, Pepe, Pardo, Elena, Monse, Sol, Corral, Lola, Portus, Xoán, sempre estades aquí connosco. Alén diso, e indo xa ao gran, o premio de poesía é o que nos trae aquí hoxe coa presentación de Cristal de Baguas, obra gañadora do Concurso Nacional de Poesía O Facho 2017, de Daniel Irimia, que, a quen teño o meu carón. O xurado, Daniel, nas valoracións da túa obra, sinalou unha preocupación pola linguaxe, que xa, bueno, xa falaramos cando foi o premio, que enfías dun xeito moi acaído para reflectir ese opulo dunha xeración, o malestar, a crítica e mesmo chegando á denuncia. Todos estes temas están presentes, así como o ecoloxismo, o elemento telúrico, a reflexión metaliteraria ou a propia lingua, nun abano de temas que coan ao longo da estrutura do poemario e que o xurado valorou en positivo, posto que concordamos en que a túa obra tiña varios vértices que podían ser principio doutras obras, por a variedade temática que ten. Con este premio, Daniel entra xa na nómina de galardoados no concurso de poesía do Facho, que principia con Manolo Rivas, o primeiro premiado, e chega a Tatamara Andrés Padín, que a coñeces ben, última gañadora. E no medio, unha pleia de voces, gañadoras ou non, que dignifican a nosa lingua e a nosa cultura, entre as que se encontra, por poñer un exemplo, a do profesor e poeta lugués natural de Taboada, Fernando Díaz Castro Verde, mención honorífica no ano 1989, e que coincidiu que está hoxe connosco, logo de seguir o seu particular camiño de píntegas, cheo de microbios e outros paquidermos. Así que, para rematar esta intervención, presentación, imos visualizar un PowerPoint que serve de homenaxe aos poetas na Agrupación Cultural O Facho. Moitas grazas. Nada, imos ver o PowerPoint e, de seguido, logo do PowerPoint, falará a Diana. Non sei se... Sí. Antes funcionou, se xe que... Boas tardes a todas e a todos. Moitas grazas por estar connosco aquí hoxe e acompañarnos na presentación de Cristal de Bauas, o libro de Daniel Irini Allánez, gañador do último premio de poesía O Facho. Como moi ben dixo Quique, represento a Medulia, a editorial que publica o libro, o gañador. É para nós unha honra formar parte tanto deste premio como de alguna maneira desta asociación e tamén estar, queremos agradecer, xa o dixo Quique tamén, pero expresamente a Portas Ártabras porque é un lugar emblemático. É para nós un momento moi especial, a verdade, despois de ver este precioso traballo que fixo Quique, pois, eso, unha honra formar parte deste premio. Entón, se mo permiten, quixera lerles unha pequena introdución antes de que tome a palabra quen verdadeiramente a ten que tomar, que é o poeta gañador, Daniel. E leolles, nada, un textiño pequeno tamén feito con todo agarimo desde Medulia para honrar o premio, o autor e tamén e sobre todo a Quique, que sin él, dadas as circunstancias, non, neste momento en que está o propio Corral convalecente aínda, pois sin a presencia aquí de Quique sería todo isto moito máis complicado. Unha cultura é como un bosque. Cada árbore cumple o seu papel, a súa función e axuda a enriquecer as demais. Pero esas árbores, como organismos vivos que son, van murchando, envellecendo, desaparecendo. E cómpre rexenerar, renovar esas pezas por outras novas que continúen o labor. A Asociación O Facho, ao longo da súa fecunda historia, descubriu valores para as nosas letras que hoxe ocupan un posto sobranceiro no panorama literario galego. E continúa a facelo na actualidade, grazas ao esforzo, ilusión e bo facer, entre outros, de Quique Sánchez e o resto dos compañeiros que colaboran neste menester. Ora, para que eses novos valores saian adiante, sexan coñecidos, lidos e apreciados, cómpre facelos visibles. E ise é o traballo que con moito gusto facemos desde Medulia, encargándonos de todo o proceso de composición, maquetado, edición, publicación e distribución, sen esquecer a publicidade nos medios, nas redes sociais, na prensa e incluso na televisión, en concreto, particularmente no programa cultural do Zigzag, no que estivo outra descuberta do Facho de Medulia, a rapaza que nomeábamos antes, Tamara Andrés, no que eu mesmo participei e próximamente volverei a estar. A nosa editorial, en definitiva, non ten como obxectivo prioritario o lucro económico, pero como calquera empresa, ha de ser viável se quere cumplir co destino co que foi creada, traballar a prol da nosa cultura e dos nosos sinais de identidade. A este respecto, é necesario indicar que a carón de estímulos como a realización de vídeos en YouTube, no que estamos traballando para a composición de videopoemas e, en definitiva, de outras formas de expresión poética que neste momento son indispensáveis, a asinatura de convenios coa distribuidora editorial ou consorcio ou incluso a colaboración con algunha outra editorial non solamente galega ou española, senón neste momento estamos traballando para poder distribuir en Francia, por exemplo, dada conta que algún dos escritores que xa ten algún libro publicado con nós, pois está estreitamente vinculado coa poesía francesa, bretona, etc. Entón estamos en trámites para poder bueno, abranguer outros campos, non, de distribución, porque o galego e a poesía galega non podemos caer na diglosia de pensar que o ámbito da súa difusión ten que ser o español, senón que pode e é verdadeiramente a poesía galega universal. Entón, o que vou fío con isto, que ás veces encontramos as maiores dificultades que estamos encontrando, en moitos casos encontrámolas no propio país, incluso na propia Galicia. Por que? Pois por algo tan sinxelo como que algo que pudera semellar tan fácil. Incluso algunhas librerías non aceptan os exemplares, os libros de poesía, nin sequera en depósito. Quero dicir que non lle supón nin sequera ningún tipo de gasto, máis que, bueno, o que pode supoñer de maneira proporcional na almacenaxe, pois nin así os aceptan. E desto sabe moi ben outro dos poetas que foi premiado con este galardón, que é da mesma terra que aquí que co Daniel, que o noso querido Miguel Anxo Fernambello, un editor, bueno, que desto que do que estamos falando sabe ben, non? Entón, para rematar, dicir que este bosque da cultura ao que nos referíamos ao principio necesita, en definitiva, dun sustento, dunha alimentación. E iso, xustamente, é o que aportades vós, os que sustentades este facho, ou como portas ártabras, con Felipe Senán á fronte, espazo referencial de diálogo, de coñecemento, de galeguidade, que nos acolle hoxe e sempre ca súa acostumada hospitalidade. Moitísimas grazas. Bueno, sen máis, como xa dicía ao comezo, dámoslle paso a Daniel Irimia Yáñez, o gañador do último premio de poesía ao Facho, co seu libro Cristal de Bagos. Bueno, boa tarde a todos. Antes de todo, resaltar isto último que dixete, Diana, coido que a labor editorial en Galicia básica, esencial, e moitas grazas por elo, moitas grazas a vosotros, tamén moitas grazas a Asociación Cultural O Facho e igualmente a Portas Ártabras por ceder o local. En definitiva, xa resumiu algo aquí Quique sobre os agradecementos, pero bueno, resaltalo sobre a miña parte. A verdade é que xa traía un pouco a cabeza xa algo descolocada, non? Porque rematei os exámenes hoxe pola mañá, digamos, do máster que estou a realizar agora en Granada, pero así co PowerPoint que me poñestes, a verdade é que, bueno, vos expresa mellor o sentir da época que estamos agora a vivir, non? É un orgullo para un, pois, figurar nun premio no que aparece, non existen ídolos, pero sí existen persoas que contribuíron á cultura galega, non só no oído da poesía, pero fondamente, ademais. É un dos meus, chamemos ídolos, entón, é Lois Pereiro. Gostaríame recordar o poema co que gañou pois este premio do Facho, titulado Atrocity Exhibition, a ver se o atopo, non? Deixo un bico no meu espello, onde arda a miña sombra pola noite, e que podrezan xuntas a imaxe da tua ausencia, siluetada en roxo cos teus labres, e o perfil violento do meu soño, que enxenda amor gris fume, un odio carmesín, e na lingua e nos dentes, sangue e semen. Ben, 41 días despois da emerxencia deste corpo, como luz prístima en escuridade total, o autor da obra máis grande e congruente co tempo que nos toca habitar, deshabitando o outro, escribía: somos xente normal, boa xente, todos persoas normais, máis ou menos perdidas, cada un co seu nome. Só hai fillos de puta e xente que vive e vai saindo adiante como pode. Náufragos do mundo, unídevos. Pero eu tamén vin aos mellores cerebros da miña xeneración. Previamente, debestes fixarvos, antes de que pronunciara estas palabras do Lois, en que empreguei a forma habitar, máis excéntrica que a vivir. Polo tanto, máis coherente tamén, ao meu parecer, máis común se quixermos comprender o mundo actual. E se quixermos comprender o mundo a través do vivido, tamén sería necesaria outra forma de habitar, xa que logo o noso horizonte é pronunciar: habitamos, polo tanto, vivimos. que dixen a toda agora non se trata dunha falacia, nin tampouco se trata de ser encantador de serpes. Pero sí me gustaría que comprendades o tenue que pode chegar a ser unha sociedade polo tempo que ela mesma fabrica. Así entón, a unha distancia prudencial da urxencia, todos traballamos na importancia, ao mellor a memoria, a cultura, a consciencia, arriscándonos a razón, pois mata e salva a partes iguais. Así é, pois, o tratamento do tempo na primeira parte deste libro, Cristal de Baguas, consciente do vivido, medindo os pasos do que nos queda por vivir. Mais adiante, na segunda parte, e xa adentrándonos no libro, a loita, o esforzo, marcará a extensión dos pasos, máis ben deberá ser ao revés, non? A extensión dos pasos marcará o esforzo do camiño. Ninguén dixo que fora sinxelo. Moi acaecida é a cita do poeta alemán que recolle tamén Lois Pereiro na súa modesta proposición. Bertolt Brecht. Xa sei que só agrada a quen é feliz. A súa voz escoítase con gusto. É formoso o seu rostro. A árbore deforme do patio denuncia a terra ruín. Pero a xente que pasa chamalle deforme. Con razón. Ou quizáis o primeiro poema do primeiro libro dunha das mentes máis lúcidas da miña xeración, ao meu considerar Gonzalo Hermo. A estranxeira inventa a utopía, os finísimos dedos de Astarté, ou de como o meu sexo me obrigou a escribir contra o meu propio sexo. Dese deber falo no poema, e en tanto pido teta pola deusa que morreu, como a un meniño cadavérico e famento. A estranxeira coloca unha máscara e féreme a man. Doe apenas, pero a carne xamais cicatriza. Permanece marcando, escribe por min. Por iso o meu nome é só un acto de vinganza. Nin unha árbore esquelética foi plantada nel, nin nel o pubis da miña amada recente, a crepúsculos de antano e primaveiras fluorescentes. Crédeme, só a carraxe motiva a miña escrita. Como a estranxeira, a carauta. Así meu odio visceral de neno mordido, o meu verso violento. Sabede que falo coa certeza de ter sido atado de pernas e brazos. A visión da loita pode ter ou non un contexto explícito, o que sí debe ter ou debe ser é inteligente. Quizáis na terceira parte deste libro, pois, o amor oscila entre a libertinaxe e o clasicismo sen abranguelos, como a única expresión de liberdade, un desorde fora da ortodoxia. A única forma moral que transcorre os límites, que transcende os límites, perdón. Porque todos renunciamos aos límites cando sentimos, e se os hai, non sentimos, traizoámonos coa razón. Finalmente, regresamos a un punto de partida. Os matemáticos chamaríanlle punto de inflexión, pero coido que a vida non se pode representar graficamente con variables e pronosticar as súas fluctuacións. Así pois, o punto de partida é sempre o lugar onde transgredir a adversidade e sincronizar o desexo. En este novo punto de partida, recordo un poema dun poeta morto recente, Franco Ortegoso. Neste novo punto de partida, existo público dun corpo, pero existo privado dun órgano que activan o vistelal para aquí do nome. E hoxe aquí, na Coruña, pois, grátame moito o feito de regresar ao mar. É un ecosistema que a mí me encanta, non? Lembro uns días un texto que escribí nunha rede social. Non adoito utilizar moito redes sociais, pero bueno, todos pecamos algunha vez, non? que dicía así: debería ir ao mar. É unha forma de aprender a retraer os pés mentras avanza a fricción. Tamén unha forma de soster o espírito cando o tempo decae. Eu creo que deberíamos ir todos ao mar, comparecer co salitre nozcando os beizos. Así a figuración de nós, pero necesaria evasión. Deberíamos regresar ao mar. Pola miña parte, moitas grazas, e nada máis, se credes preguntar algo, etc., pola miña parte, perfecto. Canto máis calorífica seña a acollida con vós, mellor, así que, como que irades. Bueno, antes de nada, para facer as cousas como é debido, se non lo permitides, leremos a acta que te intitula como gañador oficial do premio. E que di: concurso de poesía O Facho 2017. Reunidos os membros do xurado composto por Lucía de Fraga Rodríguez, Xulio López Valcárcel e Enrique Sánchez Rodríguez, acordaron conceder o premio do concurso de poesía O Facho 2017 a obra Cristal de Baguas, do que resultou ser autor Daniel Irimia Llanes de Cospeito, Lugo, A Coruña, 15 de maio de 2017. E aquí o teñen. E bueno, isto xa é unha petición personal, pero eu creo que deberás ler algún dos poemas, non? Moi ben, digo, sí, sí, sí, sí. Para sí, sí, poñer yo engado aquí a xente que tivo a ben acompañarnos e dicir tamén que, bueno, hai libros a disposición de que nos queira mercar por un módico precio de 12 euros, e que, bueno, sería un placer que si alguén estuvera interesado en él. Pois ben, Daniel, adiante. E de todos menos do meu, non? Bueno, pois ahora toco yo meu, entonces. Por eso. Eso. Ben, pois un poema da última parte, non? Desta que falei últimamente. Labregos do óxido. Na pestana que nos sente aresta delirio, poesía atroz, estrela murcha, balada decadente, desmaiase o sol. No máis branco dos nosos ollos, o negro máis mouro amparando a travesía da cinza. Medran nos asás, mentre somos interrompidos na hiperestesia das cambras do recordo. Así, a redactar preves necrolóxicos, que aralaron ser eufemismo e gozar en sinestesia, a sementar soliloquios no vento, sutis sartas na ausencia de luz, a retribuir a identidade que nos foi cravada, así, labregos do óxido, a dobregarnos na palabra. Xa da segunda parte, ímpase. Conxelamos o mundo para apagar a historia da violencia, o nervio que pince e deflagra a materia. Tomamos por victoria a intimidade da pedra, sobordada pola sombra. O presente non flúe, é pluma de trazo grosso, tinta que tarda en secar e libera. O futuro é nos alleo, contemplámolos negrura suspensa no baleiro, palabra imprecisa, esbelta sílfide, na que cuspo sangue e seme. Lerei entón, xa que vin tamén a imaxe de Xavier no PowerPoint, pois un poema que lle teño adicado a Xavier, persoa que da que o que máis valoro sería a súa empatía, dende logo. Capacitación ante Meridian. Nutriremos as lagañas de mil patrias que agonizan na unción de luz impertérrita. Papados de oso diluído, cal e terra impura, beberán as xemas do outro mármore. Capacitar é ser quen de facer residir a incerteza noutra carne que prospere ante Meridian. Pronunciou outro na máis, non? O último, pois o último da última parte a un amigo que sería máis ou menos da miña cohorte, por chamarlle biolóxicamente, non? un amigo que me morreu nun accidente de tráfico en Vilalba, veciño meu tamén. Cando morreu o meu amigo, o fluir violáceo do río, a magnitude espúria, o moíño do vento, o heroico estrato remanente da revolta, o revelar un poema que xamais debeu ser escrito, e preguntarse que calibre levará na amígdala a inxustiza, como non prohibirme ser un agrimensor das liñas perfiladas no espazo dilatado. Quen se reafirma no avar a vida, salud do mundo é a que arde nunha bagua. Mais renderse a ser unha momia encinta de neurose, consumida no sartego que levas por dentro, facer que nazan por segunda vez de nós mesmos, será o noso sereno itinerario, pois hai mortos que estarabouzan nas lousas, porque sempre están vivos. Bueno, non sei se... Se queres preguntar algo. Quere preguntar algo. Se queres comentar algo, alguna cuestión ou algo. Agradecería así alguna mostra de calidez, non, digamos. Se pode comentar alguén. Ah, bueno, vale. Entonces, teis excusa entonces, non? Estaba lendo o folleto. Vale. Eu que che quería preguntar, sí. É un blog, verdad, este que tes que se chama Dibullando na Natureza? Sí. É un blog que teño, pois pues, que trato diferentes temas sobre natureza, non só sobre natureza, tamén últimamente de poesía. Cando podes escribir Dibullando a Natureza no buscador de Google, xa che vai directo para... Que precioso, ademais, non te digo que bueno, parabéns, a mí me parece... Sí, parece un interesante. Pero bueno, nada, leeremos con gusto. Desde logo, as que ti leixes, a mí, encantadas. Bueno, é un libro que ten, lóxicamente, por eso foi o elixido para gañar o premio, pero que ten moitas virtudes, e unha delas, eu non formei parte do xurado, pero bueno, polo que me toca coñezo en profundidade, lino e relino, si algunha virtude ten, que ten moitas, pero unha delas precisamente é o canto á natureza que fai. Ademais, desde un punto de vista, digamos que moderno, nada costumista. É unha visión da natureza que conecta ca modernidade, que eu creo que é o que hai que, neste momento, polo que hai que tirar. De nada vale poñernos a facer, home, temos aquí ao grandísimo Aquilino, que vamos contar, ou incluso en Galicia, non é nada novo, non? Tampouco o uso e disfrute o contacto coa natureza, pero eu creo que si algo ten de salientable precisamente o libro é que é unha toma de contacto, unha revisión da poesía, digamos, da natureza desde un punto de vista moderno. Galiza é natureza, non nos podemos esquecer deso, porque por esquecernos deso, precisamente polo que se están quedando os povos e as casas baleiras, é unha mágoa. Entón, por aí creo que ou eu así, digamos, o punto de conexión que máis tiven co libro foi a través dese, bueno, desa perspectiva. Do contacto co natural, co mundo do rural, que xa non é tan rural, pero bueno, sigue sendo outra maneira de velo, non? Por decirlo así. Daniel, que te a mí unha cousa que me emocionou moito foi unha poesía que le adicas a teu bisavó paterno. Que che queda que solamente citado significa que tens unha raíz moi profunda. Significa ser consciente, nada máis. Ser consciente. Sí, pero... Ser consciente do que pasou e non pasar ao esquecemento sin pasar primeiro por limpo, non? Sinceramente, como que eso me... Por eso valoro de una manera muy, muy especial esas profundas raíces, ¿no? que por otra parte están también... que están a tu obra, pero digamos que así como muy marcadas ahí, pero que así encuentro también otros... Sí, o que digo é que, por exemplo, como esta... Eu gostaria que nos contases un pouco como... non sei se é posible, pero como conseguiches esas raíces de dar a cabra? Iso é complicado, non? Iso supoño que se fai no lugar que creces e coa xente que creces, non? Co que te ensinan. É dicir, naide escolle o camiño sin aprender a andar, primeiro. Primeiro hai que aprender a andar, despois escolle o seu camiño, non? Así que, cada un... Dicía un poeta chairego tamén, que... Non me sabe o nome agora... Xesús Castro Llanes. Non sei se vos dais conta. Dicía outro día nunha captura de pantalla, non. Que subiu ao Instagram, non, a esta rede social, sobre a Feira de Culturgal, non? Que foi fai pouco, fai dúas semanas, ou por iso non lembro mal. A feira esta de libros que houve en... Ben, tiña apuntado. Somos o que fixemos de nós e o que faremos co que fixeron de nós. Non? É dicir, é unha frase categórica perfecta, non? Digo eu. Pois... É ser consciente, non? Primeiro pasas por ser consciente sin esquecer, comprendendo a memoria, pero despois tamén escribir sobre o esquecemento non significa propiamente esquecemento, non? É o exemplo que iba a poñer, por exemplo, de Gonzalo Hermo, non? Primeiro pasou por unha escritura claramente social, actualmente, pois, quizás escribir sobre o que chaman agora xeada centroeuropea, non? Que tamén me gusta moito, por certo. Ese máis... É o que opino sobre ese tema, non? Sobre ese tema. Primeiro hai que ser consciente e despois pasas a escribir ou a telo en conta, non? Ainda que o que escribas pois non seña memoria intrínseca. Alguén quere comentar algo máis? Tambén agradezo. Eu queres preguntar un poquinho polo magisterio de Xavier Cordal na zona onde ti... Ah, sí, pregúntame. E o seu activismo e disponibilidade. E ata que punto consideras que é un elo tamén interxeracional económicamente? O seu activismo está, parece que está apagado, pero non é así, Non é así, dende logo. O último que sei del, a mellor non debería contarlo, está escribindo unha novela, está escribindo un libro de poesía, actualmente. Para min, Xavier é unha persona que expresa a empatía ao máximo, non? En calquer nivel. Eu recordo sempre como alumno que era unha persoa, pois, superempática, non? Daba igual que alumno foras, a ver se me entendes, non? E despois, como elo interxeneracional, bueno, aí xa me pillas un pouco, aí xa... Eu creo que, por exemplo, a súa poesía, pois, está marcada ou ten un corte, quizáis, como a de Chus Pato, non? Algo parecido, algo similar. Despois, estou desexando que publica algo máis para... Non. Eu teño como mestre, como a gran persoa que me... O pai da poesía, non? O pai da miña poesía, non? Porque eu, antes de escribir... Despois de escribir moitos textos, pois a verdade é que sí que os teño enviado a él e comentado que che parece isto, que che parece outro, que che parece tal. E ele é unha persoa, pois, que me ten axudado moito e, como digo, dende o punto de vista empático. E pouco máis se podo contar. Actualmente, pois, sigue no Instituto de Castro, Riberas de Lea, no Is da Terrachá, dando clases. E, bueno, pois, ele dice que llevan ben as cousas por ali, ao mellor non van tan ben como todos que diríamos, pero sí que, polo menos, o choio conservo, non? Digamos. Non é pouco. Que non é pouco, pero, bueno, non todo vai ao gusto de todo, desde logo. Non todo vai ao gusto de todo. Para presentar. Non. O que fixen, en primeiro lugar, quizáis é distribuir por temáticas, non? Distribuir por temáticas é para intentar pois conectalas, non? Pois o que fixen foi sacar o que se chama a palabra da chisteira, non? Ecotono. Ecotono, sabedes o que é un ecotono? Tedes idea o que é un ecotono? Bueno, un ecotono serían as zonas de confluencia entre dous ecosistemas. Por iso pois serían a zona de confluencia entre dous ecosistemas nas que hai maior riqueza de especies. Bueno, pois creei 4 zonas de riqueza de especies nos poemas, digámoslo así, e entonces unín esas zonas nas que fui distribuindo o poema. 4 partes unidas mediante ecotonos. Na primeira parte escribín sobre o paso do tempo, na segunda parte escribín sobre a loita, na terceira parte escribín sobre o amor, e na cuarta parte escribín sobre a morte, regreso á morte, quizáis, sí. E unidas mediante eses 4 poemas que son, digamos, a pedra angular do libro, non? Que unen esas 4 partes, ecotonos, titulados como ecotonos. Veo a cabeza esa idea, e así foi, máis ou menos. Despois, fun compoñendo como puiden, como me deixou o tempo, non recordo cando... Foi en marzo cando entregaron o premio aquí. En maio. Pois os poemas foron escritos a partir de que recibín o premio de Mondoñedo, do Díaz Xácome, recibir outro premio no 2016, se non recordo mal, ata... non acordo cando estaba o prazo de entrega, non? 15 de abril. Pois máis ou menos. Máis ou menos. Pero eu penso que quería, ao mellor igual... Quería saber como se xenerou en ti... O gusto pola poesía, o gusto por... A través de ler ou a través máis ben do mundo del mundo? Non, a través de ler, sí. Eu comecei lendo, sempre digo, comecei lendo Cabalgada na Brétema de Darío Xoán Cabana, que é un poemario, bueno, bastante intenso, non? Digamos, é o poemario que culmina a súa obra. E pareceme, pois, un poemario, pois, que me toca moi de fondo a min, por exemplo. E dai, pois, xurdiu, pois, a oruga, o gusanillo, pois, da poesía, digámoslo así. Entón, pois, fun compoñendo algo, parecía que hasta sabía rimar e todo, non? Presentei un traballo ao Díaz Xácome, resulta que tuve un terceiro premio, e a partir de aí, pois, máis ou menos, foi todo, non? Pero foi lendo, sí, lendo temáticas que me influí, non? Bueno, pois non sei se quere alguén máis facer algunha outra pregunta, e se non, tampouco queremos facer demorar moito máis aquí os amigos de Portas Ártabras, que sabemos que teñen un horario de peche, verdad, Quique? Sí. Non sei, sí. Pois, o que... Si queren mercar o libro, pois que mellor ocasión que yo asine aquí o propio autor, levarano doblemente valioso polos textos e pola asinatura do poeta. Así que nada, reiteramos o noso agradecemento por acompañarnos neste día tan especial para nós, pero, bueno, dou por feito que especialmente para o autor. E o dito, aquí nos teñen a súa disposición, e nada, un honor e unha alegría estar hoxe aquí. Graciñas.